الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه ابن ماجه رحمه الله. زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو، الہ العالمین دی نیمګړي دنیا تا مونږ او تاسو دی یو لوی مقصد د پاره راغلي یو، چې هغه د خپل ځان کدان قبر او د آخرت د پاره تیارې دي. نیک بخت دی او خوش نصیب دی هغه انسانان چې رب العالمین دای فضل کې د ژوند مقصد ورواچولو، چې زموږ دنیا ته دراتلو سم مقصد دی او دی دنیا ته صد پاره راغلیو. او رب العالمین چې د چا بارکه د خیر د رحم د کرم اراده ولري، نو داغنا مختصر غنتی عمر الله ډیر با برکت کی او قیمتی کی. دا امت خیرنه امت دی او د دې عمرونه د نور امتونو په نسبت به انتها کم دی. د پخوانو امتونو عمرونه د چا زر کاله د چا یو نیم زر کاله او د دې امت مختصر عمر ده. ترمذی شریف حدیث ده نبی علیہ السلام فرمای وی اعمار امتی ما بین 60 الى 70 زما د امت عمرونه د شپیتونه والي ترویاو پورې اکثریت خلک ګوره تاسو خپل کلی کې ګوره خپل محله کې ګوره سړی ته د خپل محله د زنانه او نارینه او د عمرونو پته لګي په دا شپیتو او یا کې خلک مري د شمیر خلک د جید او یا نو ورواوړي او خلک وې دادا سیاو دې او دادا سلو دې باقی اکثریت د دې امت مسلمانه ریناو زنانو پدیش پیتو او یا کې په بس مرګ راشي. دغه مختصر زمای عزتمندو عمر دې او دا عمر ډېر قیمتي دې د دې د قدر قیمت پته زن کدن کې لګي او د دې په قدر او قیمت باندې د قبرونو مردگان پويږي زس کای ته پته لګي د دې چې اوسنۍ او فارت علاوه کې د دې سمرا چرته زموږ استاد او د غیب او سودا دا قبر والو ته ځان زازل چې چا یو زل قران ختم کو نو دل سم علاوهږي چا دوار کا توکل نو دل سم علاوهږي چا یوزل سبحان الله وی دل سم علاوهږي او زمو استاد صدا سیدی چې غیبانه خبره ده نو پچا الله او رحمیږي دا الله رحم وشي ناغت په دې مختصر عمر کې د عبادت طرف ته سو کی توجه ورکړي جمعات طرف ته توجه ورکړي دخل کتاب طرف ته توجه ورکړي نام د الله پر رحمونو کې او رحم دې چې باز خلکو لزړه کې واشه زیاده چې ته خلوت لټاوه ځکه ماشاءالله تاسو ټول سمجھدار یې چې سره د ناس ته شان نشته اګه چې سره کې ناس دې لږه سو پاسي نخپل اخرت په خبر پور څه شوي خراب شوه بای او دا یوازې اواب نه که خواص دي که دوه مليان کې ناسل که طالبان کې ناسل او بس شو کې را په مخ کړې د چاس پکاوي دې چا باندې تهمت دې چا باندې شلي چا باندې چا پورې خندا دا چا پورې استهزاء دا لو رب العالمین پر رحمونو کې وي او رحم دام وي چې خلوت نصیب شي چې رسو صغرا سره وینا ځکه دا مسله دا وای د ګندو خبرو د غلطو خبرو نه دا چپ ناشته عبادت ته دا چپوالم سره چې بده پردو غیبت نه د پردو چغلو خبرو نشي دا غي نه خاموشي نو پچا چې زمای عزت مند د الله رحم وشي نو بس دې خپل دین طرف ته الله رب العزت متوجي کی او د ته د خولي عبادتونو توفیق ورکی دې پینځه واړه وخت موږ با جماعت کوي چې ګوري جماعت کې وټولو نو وخت نن دې دور د فتنو سره یو فتنه دام دا هر سړی غړی له ګوري د سر په سر د کور را رواني د چرایي یا ته رکات لاړ دې یا ته تکبیر ولا لاړ اغه شوق د امت د زړونو نه لری شو چې د وختي راتلو الان کې صحیح روایت کې راغلي د الله پیغمبر علیه السلام فرمایي وې دعا مال دي کې د خلکو له پته ولګي د کنه نو دوی به ول سره مقابله وکي یو د الله کور ته د وختي راتلو دیم دې دی ربي صف وزب تاسو کې شوق یې نشتا ور سب کې زیست او نو به سب جوړ پورا کوي ځکه دا خبره پټه را اوس کدا چې ویلې چرور دی لنبی سب کے سوکناس دی نو اغلب 2000 روپئی ملاوی گی ادی رستنی والے لب 100 روپئی ملاوی گی نو بیا مو کسان چخنی کول دی مند کی بولکی ناستی جی بھائی مانگم زیر آکا خود آخیرت خبری سری دا آخیرت خبری دا دا نظر نپوٹی دی دا دا غیب سو دا دا وی دا سو سی زنو پتا کولگی یو دا وقتی رات لو صبح چې وخت لري خبر را چې ګور کې ناشتي بیا نن دور د بشرار یا چر کې سره جنگي یا غازر سره جنگي یا خزي سره جنگي یا ماشوم سره جنگي ادمو کا جنگ سی بیا غټه غټه کنځه دی کوو دا کنځه دی ګوره ملائک لیکي نو خدای مسجد لراشه چې زو خلق راضي تابا مانی شه تلاوت کړي تاب نوافل کړي عدل تا اسه ناس تم ګورې د خیر نه خالی ده ځکه څوک چې د الله کور ته راغې نو د ته د الله د ملمستیا او اعزاز ملاو شو دا مساجد د الله کورونه دي د څوک چې د الله کور ته راغې د ته د ملمستیا او اعزاز ملاو شو اده دمر په الله درود شو کده کور کې دي نو خصوصي ملائک ور لدعا نه کوي کده په اجره کې دي کده په دکان کې دي چې کله مسجد په هاته کې راځن نشو نو ملائک ور تدري دعاګانې کوي ابو داود شریف حدیث کې راغلي یا الله استا کور لستا دا ملبر اغلي اللهم اغفر له الله بخنه ولو کې زمون ټول کیسه ته محتاج دي الله زمون واړه او لوی ګناه نه معاف کړي دا نن چې تاسو راغلي دې لري او نږدې تا د دې مقصد هم دا دی چې زمون ګناهونه الله معاف کړي او الله راضي شي ګنې نور په جمعه کې شي په مسجد کې خصوص کې شي د تقسیمه یو ملائک دعا کوي وي الله دل بخنو کې دیمه دعا کوي اللهم ارحمه یا الله استا کور ته چراغله یو ګور عام رحم دې دنیا کې دا الله غا عام رحم په کافرون دې غا عام رحم په زناورم دې ورحمتي وسعت كل شيء الله وې زما رحمت ار یو شی له فراخره دا خصوصي رحمت دې چې د قبر د اخرت یو فکر دې ادره مدوا دا کوي اللهم توب عليه الله ستا کور له فراغله خود توبه توفیق ورکي او دا توبه ته قبول وکي د توبه توفیق ول ورکي او دا توبه ته قبول وکي ها بھائی سو خبر شوي ها ته بچي لاس پران نه ځه سو شوي وایا وای ورو او زه به ګوره تاسو ناورم د څو عادت دي ته غافل نه کې نه زه به ار کمشر ته کې کشر دې دا د مشر ګورې عزت ته کمشر نه ما تاسو کو دې عزت نه دا کسه نقدي پیسې مې در کې نه دا به د مشر عزت کسي اګه ما دې کشرانو باندې تقسیمول و د سپینګیری نه دې دا ورکو زه به ګورم مشر نه تاسو کو مو کشر نه وسو خبرې شوې دری خبرې شوې سوچ وبې ملائک چې د الله کور لراشه نو دری دعا غاټې کوي ادا که ګټنا څنګه ګټنا کیږي ادا ملائک دعاګانې لکه د پیغمبرانو قبليږي زکه د دعاګانو د نه قبلې دوه وجه ګناهونه ادا زموږ د دین مسله را انبیاء علیہم السلام او ملائک دا ار قسم وڑولی گناہونو نا پاک دی ملائک کس قسم گناہ نا کئی قرآن شریف کی سمر آیاتو نا دی چاہیے کہ دا ملائکو عصمت او پاک دامنی ذکر را اے رب کریم دا ملائکو تعریف کئی وَإِلَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ الہ العالمین وی ملائک زماغ مخلوق دے چې دای زمانہ فرمانی نه کوي اچې ز سوا ما کوي املایک نو د کیږي نستو مان کیږي نستړي کیږي شفا او رز او طول عمر د رب بندګي او عبادت کوي پیدا کړی ګونه موږ تاسو یو د عبادت ته بارو کوي څوک دې عبادت نبی رحم السلام فرمایي وي په اسمان کې د سبق عمر دې نشتا سبق خو به نه کنه آبا وی پائے کہ ملک ولاڈ دے یا پا قیام کی یا پا رکو کی یا پا سجدہ کی وی دمر ڈیر ملائک دی وی دمر ڈیر عبادت کی چه دا آسمان لکا نوی کی جاواو کٹ جوڑ کی او چھڑک سک کی او چغارے کی وی دا آسمان دا سے چغارے کی دا آسمان درون کڑے احلیل مددی آیات پا مانا کی او مانا دام کری علاوی تکاد السماوات یتفتورنا وتنشق الارض وتخر الجبال حتا وینکریب دچ اسمانونا عزم کیو چویم ویو وجه دچاو دو داد زمون دو گناهون دو وجه نام وره گناہونا دا ازمکا و اسمانم متاثر کئی دا دی دروغ دا دی غیبت دا دی چغلی دا بلد تحمتونو دا گناہونو دمر بد اثرات تے چن کری بدا چه اسمانونا ازمکی اچوی دویم دا اہل علم لکلی دمر دا ملائکو دا عبادت او دا کثرت بوج دے چن قریب دې اسمان او چی خو الله را ټینګ کړي وګوره ملائک د الله زړه بر نافرمانی نه کوي څوک چې د الله کور تراشي ګنټه ناشته دو ګنټه ناشته نو دل ملائک دا درېس کوي اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه الله دا مل مجستا کور لراغله بخنه ولو کې الله په د خصوصي رحم وکي او دل د توبې توفيق ورکي او توبې سکي په خپل دربار کې قبول او منصور کړي نو چا باندې چې الله او رحميږي خپل کور ته د وختي راتلو سو به خلق دي چې کار نشتا اخه خبره خدا د کار وي و چې مونږ غا کار د مسجد د وختي راتلو د پاره بند کو ذکر رزق پډېر کار نه دی بلکې دې لیکلې څه کړې رزق لیکلې کپډېر کار دی چې کني چا یې پینځلس ګڼې دکانو کو نو د رزق ډېر شي اګه پینځه ګڼې کې نو کم به کته پینځلس ګڼې دکان کې اګه دوه ګڼې کې چې شي لیکلې د لیکلو نه سیوا کول نه شي رزق الله رب العزت په ازل کې لیکلې اد دین علاوه بیا نور په سلور زيونو کې لیکلې یو په ازل کې لیکلې د دین علاوه نور سلور زيونو کې لیکلې یو د ازل لیکل دی دین علاوه نور سلی یو ګوره د مور په دی خیټه کې چې سلور میاشتې برابر شي نو هغه رزق بیا ولیکي چې دا ماشوم خو پیدا کیږي الله خو پازل کې لیکلی وي د بسمره رزق وي ناغه لیکل بدلیږي نه ناغه کې کمی کیږي نه پکې زیاتې کیږي تعالی چې لیکلی دا به ملاویږي ادا به خوري ال بخارو لسی دویم زل په ليله القدر کې لیکل کېږي ليله القدر کې سوي داولي کې لیکي ولیکل شي په ليله القدر کې د کال لیکل ملائکه له ملاو شي دې کال کې به څه لانے سره پیدا کېږي دې بمړ کېږي دې ودا کوي او یو روزانه لیکل دی سوره رحمان کې وای کل یوم هو فی شأن هر ورځ الله په یو کار کې په سکندونو کې لیکي چې دومره خلق مړو دومره ژوندۍ د دومره رزق سیوا او داسل نه علاوه روایت د ترمذی شریف کې راغلی وای اول ما خلق الله القلم اول الله خلق پیدا کو اے وې د ټول نو مخکې مخلوق دی او بو دوبو پسې عرش دی او ابن عباس رضی الله عنه نه چاته پوښتنه کوي دا او بو پسې دی وې د هوا په شا پرتی دی الله قدرت لګورې زما استاد غره دا ناقصه کړې دې درې شي دو بسمان د پاسه یو بحر دی سمندر دی اغه سمندر د هوا د شاده په علامت ریح حبر الاما عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وای دو اسمان د پاسه سمندر دی او دا د هوا د پاسه دی او دا غي سمندر د پاسه د الله عرش دی الله قران کې وای وکانا عرشه علی الماء نو اول اوبوی بیا عرش دی بیا هوا دا ورپسې بیا قلم دی نو قلمی چی پیدا کوئی لکا سلی کم نو چتر قیامت سمر سا پیدا کی گی زمونگا استاسو سمر ٹکاری بی سمر خوشحالی بی سمر رزق دے تا ٹولی خبری ذکری دے لکلی دی تا ٹولی خبری زمائی عزتمندو لکلی کمونگ زان سترے کو زان مپکار مڑ کو دلی کلو نا سیواوالی نشکولے لیکلو نا د هر چارې زکه الله العالمین لیکلې و چې پچاو رحمېږي نخفل کور تا د وختي راتلو توفیق ولور کی زدا شو کوشش کوي چې کومزګار یا خاصه مزګار یې او که چا کار پرې هو نو دا ورزین کې برا ولې چې به رزق به کم شي لیکلې دغه په خبره وای کته دکاندار مو سره یو کا سونو ما وی چې هرونه خپانې غل ټول ورځ مو سره تاسو خدا غل یقین جوړ کړو کله وردی کړو غورا وای کله مولا قران لناسی دې نه دې جوړو بازار کې سره چتري ګنډي داغه غ جوړ دې شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان شیف رحمت الله علیه بوی پرز د قیامت وو ګورای یو سره و قران بخاری شریف خی خود دو با دمر ایمان نی او یو سڑے با پلا رکی گونگلی خرسی داغی ایمان بنوی داغی ایمان بسی ناغم آلوی زمان اگاک بازار کی گرزی و یو گنٹا با ام گرزی تو داغا چاگر جیب کی کمی بیسی نیوی دی جدا بدن سو دالی و ایدی با گنٹا با گرزی دو گنٹی با ام گرزی خوشد دکان کلاو کم مالا برازی داغا شانتر تکبیر مسئلہ کنن را چستا په نصیب کې سې لګیلې غېله وسکه اغېله به تعال الله ور رسې د چا قسمت سو خړې شي په چې سې لګیلې دیو جن هر جمعه کې موږ یو حدیث وایو رزق الله لیکل نو غې نه پس د الله حبيب دې هم غټور وي چې لیکلې دې کدا چې په کې سوکس چا وې دې لیکلې و دې لیکلو پس یو خبره ده پاغه ما بل پکار ده ويرزق لیکل استا ایمان ده الا فتقوا الله فاجملوا في الطلب وتوكلوا على الله چې ته وی لیکلې ده نو دې دنیا را کار لک مختصر کا ا دې جمعات ناس ډېر رکا اګه تاسو وی چې لیکلې ده او یو دکاندار وای دکان نه نه خوځې ته نه شاله ته غوړنه شپیا باندې وینه د مرګ په ته لګي نه د ګاټ په ته لګي چې څو خبره دي نو چې ته ویلې کله دې دکانو کا او تا ولا ټیم مقرر کړې ا چې ته ویلې کله دې نو زمیدار چرته مقرر کو دیلا جمعه ته خو نیمه غنټه نو ورکو کو ورکو جمعه لا بالکل ټیم نو ورکو دی عربو کې دا یو صفت پاتې دی الله دې په موږ او تاسو کې مراو دي دا مشران ځوانان نه دا عربو د بازي مشران او عادت دا دی چې ټول رسکارو کی نمازیګر چې موږ لراشي بیا ما سوتن زی وزمږ استاد سو ټول رسکارو کو غد مازیګر تر ما سوتنه ناس ته مونږ الله کور کې نصیب کیږي دا په پوله ناس یو په لار کې ناس یو پردای زنانه را نه شتله لار کې ناس یو چې پردای زنانه را نه لاړه نشي په پوله ناس یو خود جمعات ناس تا قسمت واری را دی عربو کی بازی عادتو ندا سیری چه مازیگر مز لراشی کرا را دانیر شای ٹیم دیکھ چادی پر اگر داد مازیگر نتر مازخوتن اٹھیمی جمعات لور کو نو پدی کئی زکڑم کئی پدی کئی زان لین فرازی تلاوت موشی پدی کئی نوافل موشی نصبو خیال لے لیکل خویر زندے خو پلیکولو به زمونږ عمل لې چې الله پیغمبر په ځای خبره کړي اے حدیث دې الله حبیب وای روح القدس جبرئیل السلام دا خبره زما زړه کې واچولا چې الا ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها ترغیب یو ناری نه زنانه مړ کیږي نه چرز کس دې کړي اے دا ټمو هایته راوې او راتی پرش ګور زمیدار سره سم په تاګنه ته راتی پرش ځوان سره بډاګانو له ګور اسی موږ نه کې دی رډه مونې ولیا چا پټه لا سم داسې بیغمه تړي داسې مکه له لبرګه دې کوئی کزان سره داسې ناشته نه په دې جمعې پر ځمنه راغلي نیخ کینه نیخ کینه چې مال دې وګړي ها بای هغه ځمانه یو کس وې او عالم دل تراغله ملاقات لړې نیک سره دوی ته په دې مقتدیا او جمعه پر زوازونه کې وای دا جوړه غافل ایما ولې ته په وازونه نه کې کې نسان ربا دې نه غافل دي نو غم دا دې ول جمعه ته راځي دا اجر شي بیا وګل نه نيسه اجر وګل نه نيسه ایسا عمل وو کوي تاسو لو وا چې تاسو د الله او د رسول خبره وو نه نه عمل به پسو کوي اول خو سره ځان په خبره پوي کی اغه زمیدار خبر وي زمیدار یو بيزر اغلي او استاد وروي ودا بيزر روزانه راځي جمعه کې ګندګي کوي اغه له پوي کی نه غره زده درشم کنه ودا دا درځي چې جمعه ته روزانه چې ته تنګي ودا پوي کی نه وې ما ځای کې جمعه کې کړه نو اول راځي نه اکرا شي بیا څه ده کوي بیا وګن نه شي نو د الله حبيب وای ترغي او نفس مړکیږي نه چې رزق خپل سدي کړي خپل رزق یې پورا کړي ورته زموږ ایمان دې چې ترغي وزو رزق دې کړي ولا وزو چې ټول خپل سکو کيو دانه سو پښول فریزي قسم دې دې خوګو خوګو بشول خپل دې کله شې یو دا نه رزقم هغه سره خپل دې کله او دې پسې او خبر چې لیکلې دې تا پسې وې دا رزق سړی پسې دا ذکر دې لکه نیټه ور پسې ګرځي رزق سړی پسې سي الله قران کې آیات ذکر کړي او څه عجیب کتاب دې الله دې موتاز ټول لکې دې اذن وخدا سی وی که اوسړی وې ضرور به دې جمعات کې ناشیا او زماره کور بدل روټی راځي او کته اورز وی شرا شوستي دې جنگل کې پټشه اکم سره جوړی لړنی ایمان سره یو وتا جنگل کې قبضه لټای رب د رزق ذمواری هغه سي خدام ولا پته ده چې دې غنن دلته او سبا په کراچۍ کې لري انن دلته دې او سبا په بل ملک کې لري نو دولسم پار کې وای وما من دابتن فل ارض الا علی الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين دا سي ژوند شه نشته چې دا غي رزق زیواری الله فخر لاس او کې غسل لا درهم د فضل او د احسان د وجنا ابیا وی ویعلم مستقرها ومستودعها الله لا پته دا چې دا د کوم سيزونو د رزق زموار دی د خپل پرون پوچو نن پلوند دی کله بندم وې زبر ته روټه راړم اته د جمعات ګټ کې ناشته او کته د جمعات غزه شرتاغه ډوړې راړیه ته په خور لتلې پداغه مسله څه شو وي ويا علم مستقرها الله الا پته چنن دا د پکم زه کی قرار ده ومستودعها او د امانت کی حدود زه مرتبت ده كل في كتاب مبين ارشه پهلم کی موجود ده دا هر شي د رزق زموار څوک دی کوم پختانه او خبره خرابه وو دا د رزق زمواري غستي خو احسانا او تفضلا لدی خرابه کوئی رمانه پړ دی وای الله کوم پړ دی راکای وي وای خبره لري خرابه کګور دی خلبانه چې به د بای خو پتا پړ نه دی ک بندې کا نو د چاپلار دی کبول وای چې رې کا ها بای الٰه العالمین قران کې وای حبیب دای تو فرمایا قل رایتم ورتو فرمایا خبر را کای الله د رزق زموار دے او رزق بن کو نو سو بدر تر رزق راولیږي کبند کو بیا چاوشتا الله او عزتو بوز بوارم قل ارهتم من اصبح ماؤکم غورا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ زدو بوز بوارم خوکو بمیو چکی نسوک بو بدر کئیم یو ساس کے باران دا اللہ نا بغیر سوک ورود شریف بدا سوائی چی دے احسان دے دے رحم و کرم دے چی مونگ تا رزق را کئی دا سوائی چی پا مونگ پڑھ دے الله بچاوانه سره دا د بیا د وی الفاظ دي نو د الله بندگانو کوشش دا کوي چې زموږ استاد ډېر اوقات سړي دا په مسجد کې تیریږي دا مثلا وخت بار بار وکړه او تاسو وګورئ وايي چې تیرېسته په څوک چې د شي موږ چې د مازیګر نه تر ماسپوتره جمعه کې کیلو کیلو زیاته آوای دا په نصیبی دا وسه کتا زه دې پروګرام د سار وخت چې موږ له کو بس پکار اړم شه نو تقریبا چې څوک نه وخت موزم کوي نو ځان روسي کفي زبه یې کا کنه اکثر موږ سره خصوصي موږ سلور نی می پاو کم کو خانو چې شپګو نه تکې نه ست تر مازیګر سو ګټې شو دا نه و ها هو ورې حساب وو چې کولی د شپږو نه کېناستې نو تر مازیګر څه شوې لږ غنټې شوې اته لږ غنټې ډېر د سوې چې مازیګر نه پس به جمعه کې ناسم کو نور څه نه درځي نو وايي رن وینن راغلې انن به تر ماز هوته نه پوری سوره اخلاص وو کنور قران دې نه دی ویل قل هو الله واحد خو درځي کنه بس وايي ځان فرجدا بوا بل رضوي سوره فاتحه بوا بل رضوائے لا الہ الا اللہ بوا بل رضوائے دروش شریف بوا بھائی دخبل قبر خیرت غم دے اکستر کے پٹیش کے سشیشتا نا ایمان سر ہوا ہے ٹولنا سے دنن زمانی مور اپلار د بچون تنگ دی کو خوشحال لی آر سڑے دوست پک مول روستے سوک حلوائی سوک نوائی بھائی سوک حلوائی سوک نوائی چا پزار ایا پردا شوړي جرا شهر بس په دغه کې اشیخ سید الله باغری کی رحمت کی سید عبد السلام سے رحمت الله علیه ال تبو سر راغل یو جی سے او او دې ما یو مساله را نه ورته چې یما موږ کی سوچ نی خیال می دی نو خواندل د جواب په دیو خواندل ناغه اجي چې بوله او سات پس وې ما هو تاسو کو تاسو خواندل جواب درانو کو وی جواب به زکه درنو کو وی زمو د ټولو خیال نی خوته حل وی دا نور حل دوی امام لکل سره وی زمو مو کی خیال دی امام ولاړو خیال دی وی کی خبره وی د دې ټولو ولا خیال نی خوته اختیار اختیار وی دا نور حل نه وی نو کو پدی تمه هغه ستمم نه را چې ته ما په څه وسکای بچې پر په څه دی ګونه په خیدا وکي تا په لار په څه صورت دی ګونه په خکر دغه په څه تبا کې مکزان نمبر ور رسول دیو جنا الله دې مالک توفیق راکي ور مازیګر نه پس جمعه تل راځي اتر ما سوته نه بس قل لا اله الا الله ويا وګور جمعه لکه ګنده جاروي کا کداو د سونو زید غیل لکه صفایو کا دا به د عزت مندوز موږ استاد سو په کار راځي نو موږ جمعه کې روانه سره راځي هغه ور خدای راځي په اوجره کې نه تنګي وو په دکان کې نه تنګي وو اګه جمعه کې روانه ور خدای راځي وردا ډاکټرانو لکه نقل سوکلاډ شي ناغا او خیار ډاکټر هغه چې رشتہدار لوي چې ډېر خنه ده ګورې غمه کوي زم تاسو له یو مسله کو کو جمعه کې موارختای راځي نو خپل غم پکار دې مسله بو خطرناک ده ته دکان کې نه تنګيږي اپ خپل کارخانه کې نه تنګيږي په پټي کې سم زر غونشوي الته یې نه تنګي په جمعه کې باندې ورختای راځي او مسله دا چې باطن کې نقصان لکنه دا خو زه څنګه دې وځې نو په کاردار جوړې دې نه ته وڅې چې خفاوې دې دې چې ته وڅې نو سي په دې خف زموږ جمعه کې ساډو بي راځي اګه بیا امام لوګو ته تلاوت شي وا اوای یې لوګو ته بیان شي وا نو بیا خوش کیږي دوبای که جمعات کې موارختای راځي او خبرم دا د شرازی د ګردزان غم پکار دی باطن کې نقصان دی باطن کې خباثت پروت دی ګندګي پرته دا ګنې د الله کور زمای عزت کندو دا د تنګي دوزه نه دی وای کوشش وکړي چې زمو زیات اوقات دا په مسجد کې شي اجه تاسو کې نه لګور علماء وب کې نه خپل مزبول او اوروي جنازه او اوروي د مزد سبق ترجمه بس دکای نور سمسائل بتز دکای نور بسو کای سمسائل بتز دکای نو کوشش تاو کای بای کار کوي شریعت دانه وای چې څوک دې زمیدار نه کای څوک دې دکان صحابه کرامو راټول کارو نه کول و چې د دین ضرورت راغله نو بیکار څه کړي وی سلف به یو دعا کولا زمون دی دینی کتابونو لیکلیا بای توجو بدا سلف به سکولا یو دعا به کولا وی اللہ حلال دنیا در نغوارو خلاصونو کی او زڑکی نغوارو تاسم تی حلال دنیا غواری اللہ وی وَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ رزق حلال دا الله نه غواړي قسم جمع جمعات نوزو دا سوال در رزق حلال له خدا ور سره وري چې الله لاسو کې غواړو ځکه دا دنیا د ضرورت شی دی وګوره کله مقصد کراغه کنه دا اوس چې کوم چې راغلي دا مو د ژوند مقصد دی دا څه چې وایي دا څه اورو دا د ژوند مقصد دی دا دنیا مو سره نو که یو شی اړلو ورننو زینو د دې غرزور بیا ګرانی لکه ما دې لاسو کې یو شی نیولې خو ضرورت نه غنا بارتاو کوم اګه زړه نه نه وته بیا به کوم زرتاو نو ځنی وخت دنیا زړه ور کوشي بیا که څوک دروي جمعه کې کینا غپور خلک خندا کوي دا وي خلی و دې بیا نو دا الله بندګانو لز دولز ګنټي خپل کارخانه خپل زمیدارا خپل کاروبار خپل بچو لسلین دین جوړول چې دا او کاغو کا بازیګر نه پس را رہی چې دا دوه درې ګنټې د قبر او د اخرت لپاره وي دیکی بتاسو ډیر شی تلاوت هم کوي او دیکی بتاسو ډیر ذکر هم کوي او د مازیګر نه پس دا وخت ډیر قیمتي دی. کدی حافظانو له تاسو یو جمله آیاتونه را جمع کړي. الله و یسبحوه بکره و اصیلا اکل و بالعشی والابکار. الله را یاد کړي سحر او مازیګر دا دوار اوقات په شریعت کې د سبا د مزن نور خطو پوري ا د مازیګر نه تر نور پرې وته پوري قیمتي دي. شیخ الحدیث رحمت الله علیه و فرمایل بادشاہ صاحب زمغو استاد محترم چینی می صدای نه زیاتې د الله د پیغمبر علیه السلام دا حدیثو خدمت کړو ډېر او با عمل انسانو ا د خلې نه سنبالو. الله دې رحم وکي بازي مليان د قران او سنت کې لګيای ورسره نیم پنی ما کنځل هم کوي ندا غي دې سنبال خلوا او دې فرزګار تقوا دار ايو کنا کلا يا سن راجه مکه و اذا دعا او خاص کې خو خواص او عوام په بيټول سړي بازيګر او ماسپخين مساري مصپس قيمتي ته هم دې نوې ساری په خوب کې لاړو ما زیګر په چکرو کې لاړو د مليانو طالبانو ما زیګر چکرې کا بای کاوام دي که خواص دي ټې به رسره دې دې چکرو دې او دا اعلان کې دا اوقات سړي قران شریف کې تلاوت کوي نو بار بار ورازي کله وی بل غدو ول آسان کله وی بل عشی ول ابکار نو سار او د مازیګر دا ټیم ډیر قیمتي دی چې ساری سړې موضوع کی تلاوت نکینی بل الله د حبیب او دعا را و یو صحابي په دې عمل کړو نو الله مال ډیر نبی عليه السلام فرمایلی اللهم بارک لامتی فی بکورها زما رب زما امت لپساری وختی کار کی خیر او برکت واچه ساری چې سړی موضوع کی نو کو دنیوی کارم شروع کو چې سو خلق پاسی کنه د ډیر سر کار کړي ا ساری چې دین کار لم کې ناشې نو ډیر خیر او برکت واله ده. نو دا اوقات د خیر او برکات دي قیمتي اوقات دي دا زموږ نظم عزت مند زایت ریږي چې دې طرف ته موږ او تاسو شوشو متوجي شو. شیخ سیمیوزل خبره کوله مولانا محمد حسن جان صاحب رحمت الله تعالی علیہ وای زه په مدینه منوره کې وم نو یې ساری به موږ په سي طلباء کرامو د جامع خوب کولو وای ما را و خوډر قیمتي وای ما له قران شریف یاد نو نو وای ما ځان سره ساری قران یاد د ساری دی با برکت ټیم لمه توجه کا نو قران شریف می سو کو قران شریف می پدې کې یاد کو لزمه عزت مندو چې موږ تاسو کوشش وکړو او زیات اوقات مسجد لور ما تاسو نه د عربو کې باز خلک د مازیګر نفس چې جمعه ترادن نشي نو مسعودن شي موږ تاسو دې مساجد کې علماء کرام الله دې مزید توفیق ورکي باز شلمنټ او شوق نیمه ګنټه سکای قرآن درس کوي یو حدیث وای او مونږ پاغیم پندوریا کیغو ککینی ولا زوبدا سولوا ها یو پیندش پک کسان کینی نور تخدی پیندش پک کسان سي نو بای جن شلمنټ ولکینی نه د مازیګر نه پس ټیم ورکه جمعی لما غا وقت کرا ری چینی ما خبراتی ری تا لپتا نده چسنا شورو شوی وا ورطا سو خواوام یای یو طالب چینی ما کراشی نمگا داخل نور که اون ولوی دانا خو سبک شوی اوس پا دیتا نپوی کچی ویلی شوی سری او چې امی سړی یو دی رست راشی خانو دی جمعی پر از نرازه کچرتا درس کی گی اغیر که نکی نئی مازیگر نپس نکی نئی دا تبلیغ والا غریبانان کراشی جمعات پریزه بل جمعات لبیا مزده چلال نو وای خلق وای مل مرا غلې دې تبلیغ ولا نه پټ شوی دا وای لذيب بکم زه ذکرو دا موز بکم زه ذکرو دین بکم زه ذکرو دا اخرت خبره بکم زه ذکرو د ذکر مرتبه خو مخکې د عمل ورپسې دی نو دا الله بندگانو فزان رحم پکار دی یا وزن کتن کی موږ ډیر لا سمروړو خو واپس ته شکر غلې اوبای پکار خدا او امام مالک رحمت الله علیه د مدینی منوره امام دی امام دار الهجره ورته وای او امام المدینه ورته وای د مدینی منوره سره د هر چا مینې او باج په قسم ورخخ شفاه غبینه کې امام مالک رحم الله شدت محبت د مدینه منوره سره نای موتا کی ذکر کړي وای مدینه منوره باندې یو دور داس خپل وخت ذکر کړي وای چې یو مشر بسلویختو کال لو رسید سلویختو کال پورې منډه تړلې وای نو بیا به بچی کینول چې دکان مو پوښه او پټه مو پوښه ما پرې دی چې خارو لته یاره وک څوبو شوی په خبره سلويخ کاله پس به بچول سوی چې پټه مو پوښه دکان مو پوښه کاروبار مو پوښه تجارت مو پوښه پس ما یو ټوکر روډای دا ما اوس پرې دی چې زه سوکم د اخرت د پاره تیارې وکم الله بندگانو یو لو غم دې زمونږ په سر د ځان کتن غم دې ادا زمو استاد دې ټولو ناسو شریک دي کنه یو کس دې ادا پتم نه لګي چې دې ځان کتن کې بس کی دې لوګو ته سات کې الله دې لیکي کله خپو خوېږي سړې دنیا نه بیمانه لاړو بس هر څه تبا برباد شول ادا د غمونو دنیا پرې خوا سنوي غمونو لاله چې دا غمونه د غي مقابله کې سم ندي اکل په دې لګ وخت د ځان کدان کې الله دې ایمان توفیق ورکي زموږ د دینی کتابونو لیکلي او یسوع مړکیږي نو ابلیس مشر شیطان د خپل لخر لوي چې د فلاني ګره ځان کدان وخت او کوس مده ګوتو نو وته نو بسو ته نو چې شیطان ټول لخر په حرکت کې راشي دای کوشش دای چې سره کلمه ونه وای ادیر نه ایمان سره نشي ایمان سره تیر نشي نو ګره زموږ داس یو وخر را روان دی چې په ځن کدن کې د ابلیس ټول لخر یې سری ټول په حرکت کې راشي چې دا سره ایمان یو نشي ا دې ایمان سره لاړ نشي او قسم قسم حربي دا الله په توفیق بچت ایمان ورې په خوا دې مشران یو مثل ذکر کولو دې ګره خوې دی یا بھائی دای بوي وای ایمان ورل داسي لکه چې لکه جبل دی و اورې ګران نه کنه دا دې مشران کول دې درلې یو مثال ذکر کو چې ایمان ورل د فتنو په دور کې څه دی لکه خوشیلې او طوفان دې ته پکې دا ډیو بل اوري په خانه ډیو خو دلیا دي نو دا ځان کدن زموږ استاد په سر پروت ته دي کې ګوره بچې په کار ناراضي دي کې خزه په کار ناراضي بلکې الله دې الله یو قسمه خلقو توي فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين الله و یو تن زمړ کوم پلار مړ کی مور مړ کی او بچی او رشتہ دار ټولګي چا پیر نازي و عزت روح با سم نکوم وسلن تاسو بد کنه ټولې دنیا دې مقابله اعلان کړي عزت روح قبض کوما نکوم وسوی نوراشي تاسو را واپس کئ کنا نو دا وخت زما عزت مندو د خطرې وخت ته بیا دې نفس د قبر سمروګ ژوند دې د قبر نکیر منکر دي دایو زموږ ایمان دې زکه مسلمانان وي کدا څوک نه مني هغه مسلمان نه په دې قبر کې لاله خلق رواني چې بس نکیر او منکر راشي او دا درې ته پوښونه کوي رب دې سوکو دین دې سوکو پیغمبر دې سو او دا به الله په توفیق سکیږي دا الله په توفیق و سوال جواب اسانی بیا د مای زت مند د محشر پنځوس زره کال او رستا دا خبرې کتا سومنګ کې دی په لګرا کسو کو لما دی او کسو کو لا با دی او کسو کو عام دی که خواص دی دا د ټولو په منس کې صدا دا د مای زت مند زموږ د ټولو شریک خبره ده د دې شریکی خبرې لپاره دعوت ته چې کتاب الله لکې نه کنه بل کتاب در لخکاری چې د جیرا پاغه بزن کنه نسان شي تاسو نه معلوم دي چرته ها اے بھائی بل کتاب شتا نور کتابونه خو منسوخ شي قران دراتلو سره هغه منسوخ شو کوڅو په تورات عمل کوي یا د ثواب د پاره تلاوت کوي د شرن مجرم دي لکه قبله منسوخ شي یو دوه رکعات په بیت المقدس ته وکم نو مليان ورته دا خو ته حرام کارو کو استغفار وکه منسوخ قبله له څنګه منځونه کې هغه په خواني دینونو حق خو د قران او د سنت درادو سره شي منسوخ شي دي حق خو قابل د عمل نه دی پاتې نه د قران نه بغیر بل لار نشتا او مونږ ته تخته کو یو جن وګوره دې خپل عالمانو سره قران زده کوي درسونو کې کی نه دی مجلس کې کی نه دا مجلس هم د خیر نه خالی نه لري که خالی دی دا مجلس سره نبی عليه السلام د خو مجلس او د بد مجلس مثال ذکر کړي وې د خو مجلس مثال داسې د بخاری شریف حدیث ته لکه اوسره بچ خرڅي مشک تور سره خوا کې کیناست نو یا خو دې واغستل پی سي دی ورکی اپا بای دې واغست یا در لاغه سړې سخی وسی در نظر کړ چې دا لګمش خواله اکه نه دی واغستل او نه درکل نو بوی خو در باندې په مفتو کې لګي بوی در باندې سره مفتو کې لګي او دې ګنده مجلس مثال دا چې لګل کې سړی بنای ګر پکړې په خوابا د لوهارانو بټای وي نو لګی دی اپا آغی لوگو کے ناس تے نو لوگے خو خواہ مخادر رسیے کی دیشی جرہ پاسی جامی دیم شوزی دلی دگو رہا دن پا مجلس کے کینائی چی چر تسو علماء اللہ و رسولی آدھائی تویشی زتر مرگا جو اندیم دیکی بکینم دامونگ درس کو ما خام ماشاءاللہ آمرگری اللہ دے جرور کی نمبر پا نمبر رازی یو بشر جی سے اپنے لیک سرے نام پکې نمبر دی رہی او زر چرادلو نو مالو ایز غنن دیر خوشحالی میسج آجی سے وی بس آنن حدیث بھی اور ہوئی ما خود دیر وار خطائی و خوی بس نن دیر امید دویشو میسج دا پا غرض مو حدیث بیان کوئی کم دیکھی چه قرآن زدکی گی یا استا سناسی ہے قرآن دین بیانی گی کم زیکی چی دینی مجلس وی نو ملائک ددا سی ټولی په سیګر دي صحیح روایت نو چې وی نو نانو روي راشه چې ګرځیدا خل غدل تناسته لدا الله حبيب فرمایي په دی به ایمان راړو لکه زمونږ دا وزیران او صدر او غټ غټ افسران راضي او د فوج او د پولیس په حفاظت کې راضي نو ددا سی مجلس نه ملائک ته حفاظت ګيره واچي او ایدا تر اسمانه پوری ورسي سوره پوری د زمکه نه تر اسمان او رسی مسلم شریف صحیح حدیث ده بیا چې دا مجلس ختم شي نو دا ملائک الله تعالی شي وګوره وګونی سي تپوس بدر نه کوم سو خو برکت وګوره ډیر سره خپشي ګيري مسپيني شو د ناس ته په مجلس په آداب او پوي نشو یو سره چې قران او سنت بیانې کینو غیله ګوري په کوله او چتونو لنو ګوري د بار څوک صحیح کوي خپکار دې کړه چې واګیر سپینه دا د ناس ته چلم ناراضي دا بای نو تمره خو د ناس ته چل زکای کنه ها وای سمې وي ایو چت کی سشمیری مانو خو یر کل اتاسو لو وڈیر یا دیتا سو ٹولو لا ملائک چکل دا مجلس ختم شینو برزی اللہ تلاڈش اللہ تے سرد علم نہ تپوس کئی سمو لیدلے وی اللہ سا خلق را جبو اوستا کتابی وی دینز دکولو اوگد حدیث تے ویسی اختل اللہ ملائک لوی جنت وی دے جنت کتلے وینا وی کوی کتو وی بیا ونور بیر غواری وی دسنے پنایو اختا وی دا اور نا وی دا اور جہنم کتلے وینا کوی اختو وی بیا ونور بیر پنایو غواری اوگد حدیث تے دا حدیث په اخر کې راضي الله دې ملائکه لوي گواشي معاف وکړي سوال وای گواشي دا ټول خلق به سکل معاف وکړ د یو ملک د ملائکه نو وي ربا په دې مجلس کې خو غفلانه خطاکار بندم ناشته اوغه دې مجلس نه نور اغله خو دې مجلس کې چا سره کار او نو عدالت پته ولګي چې یې فالیزه کې ناشې دې مراغه نو تا خو دې ټول د بخنه اعلان وکړو د دغه غټ ګناهګار واره کې شوی دې خو ناشته اپ دې نه سرهغله نو خو دې خلکو کې چا سره کار او دې نه سرهغه نو رب کریم ملائکه لوی گواشه دې مې مبخل هم قوم لا يشقى بهم جليسهم دا دا سه قوم دې چې دې سره ناس سره بد نصیبا نه پاتې کیږي تاسو دې پښتنو کې او مثل له عاملو کو پتول کې را اوسو عاملو کو تول نه نو پیژنې ابا یې عاملو کو تول مو پیژن دو کنه ها چا عاملو کو تول پیژن دو او دې سو پیژنې ابا یې داملو کو دی تول کی کیراو اسو بس مسلا ناغاجی سے رضی خوشحال شو وی بس کدی داملو کو تول کیراو اسو مسلا ساما لکنی نور دی پلو گورا ایس شے نشتا دا سی مجلسو نو لٹوئی دا اللہ بدلی گانو اپا خواب دی خلقو کزامری کولا یو ناروا شے والحمدللہ اللہ خلقو لتوفیق ورکو او بھائی او خلقو پریخو خلقو سوکا او خلقو دن نزد جوڑ کرے و یوزے کی اور رسم رواجو اللہ دے رحم کی لمن په حال والے نو یاره کدی مولیاں دا جما شو چې دا رواج بفریز نو چې پرې یو مولا وي پښمنیش فکر لو خو ته یې پرې به خود رفانه کنا مونږ نوم کو یاره وای ما لا ټول به ذات ما ختم کړی بس خلکو وی بیا به شروع کو په خبر اورسه دې نو مونږ چې څوک څه بدعت او شرکای پریږي هغه ول له سپیکرو خاطو پښمنی وی پریمی خو در باندې کنا پښتون سره غوسه دي پښتون کې غزت شته کنا نو به په ضد خلک ټول مونږ په ضد کې روسي د بد اخلاق په وجنه کچا څه شی پرې یک نی پری دی او می شرم او ک پرې غو نو می سکو د چې سره وی پریږي بیا سم نه ها قران اکال خره چې کومه بای کومه ام من پریزی یا کمی پریخو ام من پریزی دا شی پا بازی چی زان لی دا مولیانو نمی خی ناک سوک سکای ام من پریزی یا کچا پریخو نومی شرمائی نو پا خواب کزای امری که دا الحمدللہ اللہ را همو کو خلقو پریخو نوی چا تا دا غرنو یا سلی را غلیو نو آغا اغا مزنو لی دلی و قضابری دا کم دینا بلی دلی بتا پوزو کوی دا سشیره وی بس دا چې وګورې ټول عمر منځونه باندې معاف شي هغه به بس ما خو لټولم دا نو تاسو دا مجلس ولټوي څوک بکی نې درس او دا درو غلاس به نو چته وای یا اګه چا اوچت نو کو نوم به ملائک لګي چې دا اوچت نو کو ها لا سوچت کای په کوم خلاص یې عمل نامه خو اوچت کای چې زمون په جمعاتونو کې درس کیږي مونږ بکی نو کې نه با الله دې دې توفیق درکې درسونو کې کې نه دا الله بندګانو اګه دا چې درکې شو کې چې وایي مال ضرورت نشته ازه بغیر د قران د ناسې نم جنت لټلې شم نو بیا دې غلاس نو چې ته بیا به کافر کیږي پیږې په خبره باندې که څوک وایي چې د قران نه بغیر به جنت لزم نو بیا خو کفر خبره ضروره ادمو خو ایمان دې چې دې کتاب لکې ننو او د دې تعلیمات خپل نو کو جنت په پسترګو نګورو دا دی کتاب لکې دی د الله بندګانو خپل عالمان کنه کوي په عزت احترام ولا وای چې موله یو وخت یو یا ترجمه کوي تاسو ټول ولا سکای کې نه ولا تاسو ټول ورته سکای ادي پر ور دي دین سره ګرستو معنی موزي زموږ دی علماء او لیکلي تجربه هم نه کنا تاسو د زمیدار دی بل تجربه هم نه کنا وای دا څه کارو کوي فصل سره اڅوک چې په کاروبار کې وای دا کار دی صحیح نه دی دا څه کارو کنه کاروبار ولا ترجمه م نه کنا نو مليانو م نه ای فاطمه رضی الله عنها په میشن باندې لا سونه ټول تر نه کې شی وو نو چا ورته بابا جی سره د غلامان راغلی دوه کا کدارې کو دی میشن نه خو بخلاص شي بخاری شریف حدیث ته ناغرا لا عائشه بیبی رضی الله عنها فرمایي اتلل د پلار د خپل والد محترم د تلو نه تلل بدللو فاطمه بیبی چې بدا سره راتلا نو تا وی چې رسول الله علیه السلام را روان دي د بازي بچو تلل د پلار پشانی مسجد نبوی کې ناشتو د شیخ صاحب یو بچی حج لراغلو عالم هم دي د مولانا محمد حسن جان شه رحمت الله علیه دا سره روانو چې تا وی شیخ روان دي دول حرکات او سر نو عائشه بی بی فرمائی فاطمه رضی اللہ عنہ رالا تللی در رسول اللہ تلون در ابر فرق بکنو دا اللہ حبیبی کور کیو نمندو بعض روایاتو کی دام راغلی دمر حیال جبلار نم سوال لشکو لے نو مور بی بی نبی علیہ السلام تووی رسول الله علیه السلام لچ پته ولګی دراغه لور بیبی دوی خاون خزه بستر کې پراتی دی الله حبیب وای پاسای ما د دواړو په منځ کې کېناس لور بیبی دوی تا خادمان غختل اخو ما دوه دو د بدر د شهدا او په بچو تقسیم کړي ستا په کې پاتې نشو کم چې په بدر کې یتي مانال پاتې شي کم چې په هوت کې کند پاتې شي غلامانو خو بچیا می پای تقسیم کړي اتاله او دا چې شینخه چې دا بدر دینه بهتري غلام دل در کم کدينه بهتر شي در کړ ابن ماجه کې دا الفاظ راغلی علی رضی الله عنه بیبي ته ویل وای بهتر شي په کار د غلام وی خچو د کیږي نو در دې شپې سبحان الله در دې شپې الحمدلله او سلور در شپې سوای الله اکبر وای زمونګانو شارحین لیکلي وای څوک چې دا وای نوستو مانکی مې کټول کا ټول رسره ک یو غنټه چاپی درو کو دبر په دمن شي سمره چې په دې تسبیحاتو بس شي ور په باج عبادتو حدیث کې مراغلی نبی رحمت السلام چې بسټره شو نو بلال رضی الله عنه ته وی اذان او اقامت کا چې موزو کچھ لګ حرام را به نشي وسم د باج مسلمانانو دا سومانه چې موزو کی ته وی غنه پنځه چا درې عبادت سره غره ته خو زستړې دا سومانی ستا په اسم نوزي دا عبد رسول الله علیه السلام په تعلیمات ورشي دا اهل علم لیکلي څوک چې دا تسبیحات کوي سومانی به ختمي او دې به ستړې کیږي بنا د دې سره ګوره سومانی ختمي دغه عمر شهرې فرق دغه راغلی او د اسمان او د زمکې نلوي فرق دی صحابه لکه یو مستحب وظیفه نبی علیہ السلام ورکړي نو تر مرګ نه د پریخي امون چې واورې د بزې سپلو پورې رانو بیا د نه نه بس خلاص شو عمر علی رضی الله عنه نشته پوسو کو اهل علم لیکلي وې دا وظیفه علی رضی الله عنه بيبي تر مرګ نه و پریخي علی رضی الله عنه نشته پوسو کو وې دا وظیفه ما کلم نه د پریخي ایو عجیب جنگ لڑاو کھڑو امتحان و صفین ورتوئی ولا لیلت صفین وی پا دغش پا ممدہ وزیفن دا بریخے توری او وین روانے وی ولی رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام اگا خود نشوی وزیفہ چی دا استحباب مرتبے دا دا فرضیت و دوجوب مرتبے ندا نظمہ عزت مندو دین ترانیش دیشئی رب العالمین دی منګو تاسو له مسجد ته ناشته ګوره دا خبره زمام د خیر دی او تاسو د خیر دی ادم مسله دی په وګورئ کته تاسو له میوي وېدا کده چا خپل عمل نی بل لم وېدې شي و یا یو ملا به خلکو لوي د جمع مس کوي خپل به د جمع مس نکول نو یو مقتدی ور لوي چې استاد ته د جمع حکم کې خپل غو جمع کینی و یا غولې مولا پټی کې بل لا جمع راکی وګوره زالم وا و تاسو لم وا فزان رحم کوي دا خبرې بد دین را یادو خو بیا با فائدہ نہ کوي بس ورکه یا رسره چې گزاره مو کیږي اګه نو کیږي هم په دغه ډېر د نمازګر پورې یو کور که څوک جمعات کې نه بس ناشې پکې تلاوت کوا ذکر کوا څوک به دا شو کی بای ها بای چې نمازګر نه پس بده وای زو جمعات کې ناشته ها بای اوس په څوک لاس نور جته لکه ستروسه مخریم نه دی راډم بوللیشته امونگا ما شمانو زمونکنی که تبلیغ اجتماع وا یو بودانه اس مرد اللہ دی طول بردگانو بخی ترنن رضی پوری سورا وفاد دی ناغا چه بیانو شو ناغا امیر لکل کو اللہ پاسی دوی زمامو لکا ناغا امیر سے ولوی سو لکم وی آغا چه وعدہ کئی پورا کئی نا دی تبلیغ والا سر خلق سے روزو لکی نچی بیا آدھائی ولی دی چیزون ایتی جوارو کی پچی نو تاسو لاس اوچت پاکه شان دی چې وی لاس اوچت ته خو یا غلاس هغه بابا ولې هغه ولي کې شي اکی وی لیکي خو پورا کوي نه اوبای نو دا الله بندگان او الله نو غواړي چې دا جمعهونه په موږ او تاسو باندې باندې وي ماجیګر نفس بس کار چټي کوي چې اجره کې ناشته پلا را کې ناشته کور کې در نه خلق تنګ دي اوبای اوس ګورې باجی بډاګان نشوي خلق ورې تنګ مشهور خبره ده او یو دو بچو ډېر پمینت پلار چلې لولې ګلو اول غواتلر نه جویلې ګلو نو خلق ووري خبره کنه خبره پټه نه پاتې کیږي بیا یو ورور بل لوي تلوي خرج کوو دې کنځل د اخلاص شو کنه یې سلوي خرج کوو چې ته چه او روړې دې په کلا راوخرو وې دې نه کومه شي او نه شو پړې نو کور کې هو نه خلق خلاص دې ته جمعات لره زید الله باندې کار ول ذکر بو کوي تلاوت بو کوي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الله اعظم دې ټول خاتمه په ایمان کې الله دا سمو وي مال اعظم دې ټول مسلمانانو ورونو را الله فضي د عمل توفيق ورکي الله دا خبرې زمو ضرورت ورکوځي کې اسنګ دې ویلو دا ورې دو توفيق دې راکو الله دا عمل توفيق هم راکي یا رب کریم زمون د ټول دینی دنیوي حاجتونو تر سره کې څومره بیماران دي هسپتالونو کورونو کې توله شفای کامله عاجل ور نصیب کې الله د چا دشمنی طرف غنۍ دي په محبت او دوستۍ باندې بدلی کې یا رب کریم د چا اولاد رشتہ نه کمل صالح اولاد ور کې او د چا اولاد وی د والدینو د سترګو اخوال جوړ کې زموږ د مدرسې د تعمیر پاتې دي د باز مرګرو د مشورې مطابق زه هر جمعه کې واب اواز مرګري فکر من کیږي زموږ دا برا چې تاسو نه چې بردا د بندرانو مدرسې را اوس د خپودا بیماری ډیره شوی د زموږ بازي بډای ګانه بلکې بازي زوانانه زنانه پر اړ شي خطه پوړو غاړي اډیر پکې وای چې موږ تنظیم نه کوي سبق بس کوو نو موږ یو لوی برانډې دا غي د دې معذورو د پاره ست ترتیب جوړ کړي ګرانیم راغلي دعا غواړي چې الله دا ګرانیم ختم کړي او الله ولې د غیب له اسباب جوړ کړي د مسلمانانو په دې مالونو باندې افت راغله دعا غواړي چې الله دا افت د مسلمانانو د مالونو د لږ کړي زمو دې ملک او نور ملکونو کې کمې پریشانای دي الله رب العزت دا ټولې پریشانای دینی او دنیوي لري کی او د امت مسلمه په جولای کې دینی او دنیوي ټولې خوشالۍ واچي موږ نه پس به ان شاء الله ختمي زمو د مفتي صاحب بچی دې محمد داغ د قرات یو ختم دې نو کو شوک دعا لای ساریږي نو موږ پس ان شاء الله چې سنت شي سمدستی بدائی ختمی سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک